la Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiana al dia. Doncs continuem saludant a la directora de la Biblioteca Can Baratau, Marta Kerr, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I avui parlant no de llibres, sinó d'una iniciativa d'aquelles magues que sempre diem que cada any doncs, tenim una novetat pel que fa a projectes, i un important és aquest que presentem avui. Doncs sí, és un projecte que ens fa molta il·lusió, perquè, bé, no sé si recordareu, a principi d'any parlàvem dels objectius de la biblioteca, no? Sí. I dèiem que un dels objectius bàsics d'aquest any serà potenciar el fons. Val. Llavors, en una biblioteca pública, el fons específic que es té és el que parla del poble, no? La col·lecció local, que en diem nosaltres. I aquest projecte que volem engegar aquest mes d'abril, doncs va molt lligada a això, a la memòria històrica de Tiana. Doncs hem de dir que és un projecte que ja vam anunciar breument, vam fer pinzellades del que havia de ser, però que s'arrenca i ja de manera ja definitiva el proper dia 13 d'abril, que cau en dimecres, i que es repetirà cada mes, no? Sí, hem previst que es faci cada segon dimecres de mes, perquè així la gent s'ho apunti a l'agenda. Sí. I és una activitat que va destinada a la gent gran, majors de 60-65 anys, i que tinguin ganes d'explicar-nos com era la Tiana, doncs això, de la seva infància, de la seva joventut, no? Perquè el que volem és recollir aquesta memòria històrica que no està escrita enlloc i que val molt la pena, no? Perquè, de fet, la història del poble la fa la gent, i és clar, el que volem. Hem de dir que aquesta és una activitat o un projecte que s'engloba sota el nom de narracions vivencials, i la narració, com deies, l'ha de posar la gent del poble. O sigui que en aquest cas és una activitat que necessita molt de la participació de la gent que ens escolta, de la gent que viu a Tiana. Sí, sí, perquè és la gent que vindrà la que farà l'activitat. És a dir, no estem parlant de fer cap conferència ni de fer cap taula, bueno, cap xerrada sobre un tema, sinó que el que volem és que la gent ens expliqui doncs, les seves experiències, fins i tot que ens aporti futurs fotografies, que ens aporti documents, el que ella tingui, la persona tingui, sobre això, sobre el tema que tractarem. La idea una miqueta és crear bibliografia sobre Tiana, doncs perquè les generacions futures puguin saber, no?, com era el seu poble fa, doncs, ara deu fer doncs, 50, 60, 70 anys, no? I que aquest i que es quedi per sempre. Que de fet, doncs, precisament aquest és un dels objectius també de tota aquella batalla que s'està fent sota el nom de recuperació de la memòria històrica en Exacte. Molts àmbits de la nostra societat. Doncs és una mica l'objectiu aquest, no? Sabem que en els últims 50-70 anys doncs, han passat moltes coses a la nostra societat, Tiana no se n'escapa de tots aquests canvis, i que per tant doncs, sabem que per qüestió generacional hi haurà tot un grup de gent que d'aquí 10-20 anys no hi seran. Clar, i a més és donar-los un valor afegit a doncs, aquestes persones, no? O sigui, que a vegades queden oblidades de la societat, però que tenen moltíssimes coses a dir i molt a aportar. Clar. Clar, què passa? Quan s'escriu la història, s'escriu la gran història. S'escriu la història del país, no? Com a molt s'escriurà la història de la gran capital. Però dels pobles no s'escriu història. No sé que el poble tingui un historiador que es dediqui a redactar el que ha passat. I que tot i així, tot i que hi hagi una tasca d'historiador, sempre, clar, et centres en les qüestions doncs, com més importants, no? Sabem tota una evolució de l'Ajuntament, no?, per exemple. Exacte. O la cartoixa de Montalegre, que també s'han escrit molt. Coses com molt importants, però no tant de vida de poble, no? Exacte. Llavors, des de la biblioteca el que volem és això, de recollir tota aquesta informació i qui sap si en un futur doncs, editar-ne un llibre, no?, perquè quedi allò plasmat a blanc sobre negre. Doncs, per exemple, el tema que volem tractar aquest dimecres, que són els mercats i els comerços de Tiana. No? Perquè ara, Tiana, a nivell de comerç, la veritat és que hi ha ben poca cosa. Hi ha cosa, però hi ha ben poca cosa. Però si parles amb qualsevol persona que tingui més de 50 anys, et dirà que ell recorda els mercats que hi havia aquí a la plaça de la Vila, les botigues que hi havia pels carrers, que si el cine de dalt i el cine de baix, que si el bar de no sé què... Vull dir que hi havia molta vida comercial. I el que volem és que la gent que ho hagi viscut en primera persona vingui a la biblioteca i s'atreveixi a explicar-ho. I precisament en aquest tema dels comerços i de les botigues, hem de dir que amb això dels canvis, és un dels canvis fonamentals de Tiana. Més enllà de si ha crescut com a poble o no, sabem que després del naixement de centres comercials com el de Montigalà i de la reactivació també de Badalona, dels transports públics, també tot plegat, clar, ha fet que el comerç de Tiana hagi anat disminuint, no? I per tant, la previsió i visió cap enrere també estarà molt bé. I el que volem és això, no?, de que els joves que viuen ara i que veuen la Tiana d'ara tinc consciència, no, de com s'ha arribat fins aquí, no? Quina ha estat l'evolució del seu poble. Però sobretot volem primar, no, doncs la gent que hi era, la gent que té moltes històries, a vegades que nosaltres diem que són batalletes, però que realment són molt importants i són molt interessants, i donar-los importància a l'etapa que estan vivint ara, la gent que té 60, 65, 70, 80 anys, no? Que dius, ostres, clar, ells també estan vivint una etapa important de la seva vida, i a més ens poden ajudar molt a entendre l'evolució del nostre poble, de com és que hem arribat fins aquí, no? I com era no fa tant, és que no estem parlant de fa tant de temps, no? No? Però clar, el fet això, doncs, que el que deies tu del transport, clar, potser no tothom tenia cotxe, per tant, o hi havia coses al poble o no tenies l'alternativa d'agafar el cotxe i baixar a Badalona, no? Llavors, això és el que volem que ens expliquin. Per fer-ho, farem unes reunions on sempre hi haurà una persona que faci de ganxo, que ens explicarà, doncs, la seva experiència vinculada al tema en qüestió, no? Però el que volem, sobretot, és la participació de la gent. És a dir, que un cop haguem llançat l'AM, la resta de persones que estiguin a la sala, doncs parlin, expliquin, i fins i tot discuteixin entre elles si la botiga aquella que hi havia allà es deia així o es deia d'aquella altra forma. Clar, perquè en aquest cas, doncs, com deies, doncs, que hi haurà algú que realment començarà la conversa, no direm xerrada, començarà la conversa o aquests records, doncs, amb aquest tema centrat en el comerç i en les botigues, tot i així hem de dir que cap testimoni està més a dalt que l'altre, no? Perquè tots són records, és a dir, que no té més valor el valor, doncs, qui comença aquesta xerrada i que vosaltres li dieu el ganxo, no? que la senyora que ara ens estigui escoltant i que després decideixin a la biblioteca i vulgui aportar la seva, tot quedarà clar, igual, eh? És que el que ens interessa és saber, des de la visió del que tenia la merceria i venia a les vetes i films, a la mestressa de casa que anava a comprar, clar, o el pagès que venia a vendre les seves fruites i verdures a la plaça, o la perruquera que anava casa en casa a tallar els cabells a les dones. Ens interessen totes les visions, no? Perquè, de fet, tenint totes les visions és quan podem fer un mapa general del que havia passat a Tiana a principis de segle. No? I com deies, doncs, l'objectiu final, si tot va bé i si, doncs, aquestes xerrades donen de si, és al final guardar-ho a la biblioteca, no? Suposo que transcriure aquestes converses i guardar-ho com a material que es pugui consultar, no? Sí, en aquest sentit comptem amb la vostra col·laboració. Sí, els hem prestat, eh? Els de la ràdio vindreu a gravar les converses, com a mínim per poder-les transcriure, exacte, després ja veurem si podem fer més coses, però almenys transcriure-les i imprimir-les, no? I bé, la idea és també, com que ho farem a més, és fer temes diferents, no? Hem comentat que el primer tema serà el del mercat i els comerços, però tenim intenció de trucar altres temes, com per exemple tenim previst tocar la vida social al carrer, no? Que ara els carrers estan asfaltats i la gent no... Bueno, sí que passeja, però no massa, però abans treies la cadira al kit i passaves la tarda fent-la petar i xerrant. I més els nens cotxes. També jugaven molt més al carrer, no? Exacte, i volem saber què era aquesta vida, no? Recordar aquells jocs que jugaven, no? Com s'entretenien si no hi havia tele, no? O aquestes coses que ens sonen increïbles. I hi haurà un altre tema que voldrem tractar, que seran les escoles. Molt bé. També és un gran tema, que també porta molt de si. L'educació Tiana, no? I no tant l'educació, sinó com les escoles que hi havia, no? Nens, nenes, les monges, perquè ara acabem d'estar en una escola nova, però això també ha canviat molt durant els anys. I tant. Però no hi ha res escrit. I el que volem és que sigui la gent de Tiana la que escrigui la història de Tiana. Molt bé, doncs ens hem posat una mica nostàlgics, eh? Perquè sobretot per aquells que ens estaran escoltant i diran, home, doncs sí, jo tinc molts records i m'agradaria compartir-los. Doncs que sàpiguen que ho poden fer així tal qual de fàcil, no? O sigui, el dia 13 d'abril, com dèiem, dimecres de la setmana vinent, tenen aquesta cita a partir de les... De les 7 de la tarda. A partir de les 7 de la tarda. S'han d'apuntar, què han de fer per assistir a aquesta xerrada? No cal que s'apunti ningú. Simplement el dimecres venen a la biblioteca a les 7 i ja els direm on hem fet la trobada, que serà la sala d'actes, i no han de fer res més. Només dic que si volen aportar alguna fotografia o algun document i volen cedir, no l'original sinó una còpia a la biblioteca, nosaltres la guardarem. La idea també és recopilar tot aquest material perquè no es perdi, no? Totes aquelles fotografies antigues o totes aquelles, és que, no sé, cartes o escrits o tot allò que relació amb Tiana, que en podem guardar una còpia doncs, perquè no es perdi, no? Perquè a vegades són papers que potser un no li dona importància, però d'aquí 20 anys ja ho diria, ostres, molt, podem no? fer una confrontació, no? De dir, aquest carrer ara fa 70 anys i aquest carrer doncs, en l'actualitat, sí, no? Aquelles coses que es fan. Més bàsic, fins i tot, ara estic pensant en bueno, un cas que ha passat fa relativament poc, d'un trasllat, no? Fent un trasllat d'una casa, han trobat una postal d'hauria de ser a principi de segles, que en principi els que l'havien rebut no li havien donat cap importància, però resulta que era una postal escrita per la Lola Anglada, ostres. Perquè resulta que eren amics amb els pares, saps? Sí. I dius, ostres, potser això fa... Però això, no li van donar importància al moment de rebre la postal, però home, ara és un document d'aquests que es guarda, no? Perquè hi ha la foto ben grossa, dedicada per ella, i dius, home, guardem-ho. Guardem-ho. No, que no es perdi. Doncs igual que guardem una postal, guardem també tots aquests records que estan en el cap de la gent que ens escolta i que el proper dimecres estan tots convidats, sobretot allò que es corri la veu, no? Que aquells que ens escoltin diguin, saben, perquè hi ha moltíssima gent que fa molts anys que viu a Tiana, aquesta és la gent que ens interessa, que pugui compartir amb nosaltres com es vivia a Tiana ara fa, doncs, posem 50 anys, 40, el que sigui, no? Sí, ja et dic, va destinat a la gent a partir dels 60, 65, en endavant. Molt bé. Doncs hem fet la cita ja, com dèiem, dimecres, dia 13, a les 7 de la tarda, a la biblioteca, i esperem que surti molt bé aquesta iniciativa, Marta. Així ho esperem. Que vagi molt bé, bon dia. Adéu, bon dia.